wszystko wyszło, moja dusza rusza w rytmie. Kombinuję sprytnie, zanim okazja zniknie. Góra, góra, i niechaj to zakwitnie. Jak kwiat na suchej pustyni, czyli nie jak zwykle. Niby to wszystko wyszło, moja dusza rusza w rytmie. Kombinuję sprytnie, zanim okazja zniknie. Góra, góra, i niechaj to zakwitnie. Jak kwiat na suchej pustyni, czyli nie jak zwykle. Niech trafia w cel, prosto jak snajperski pocisk. Niech koi nerwy po nieprzespanej nocy. To efekt pracy ziomu, czytaj ciężkich starań. Kwiat się rozrasta i kurwa jest gitara. I co by się nie działo, wiem, że przetrwa ma roślinka. Tak by nie brakowało, by szczęśliwa ma rodzinka. I tak ziomek od lat hoduje swoją roślinę. Gdy nawet zerwie się wiatr, gdy się zmieni w Katrinę. Gdy porwie wszystko, naprawdę ona zostanie w mym sercu. Bo rośnie tak z każdym dniem, jak świat wydaje szyderców. Jak jedyny kwiat na piasku, zło przemieni w źródło mocy. Każdą chwilę co w potrzasku, ziomek wypierdolę z procy. Moja roślinka rośnie pięknie, zdrowiutka. To dzięki niej zapominam tu o smutkach i cieszy się buźka. Gdy widzę jak rośnie, wkładam w nią serce. To chyba proste, zasiałeś ziarno, nie dbasz to żałosne. Jesteś słabiutki jak ci co płyną z prądem. My zawsze pod prąd, bo mamy w sobie moc, by pielęgnować to, to w co wierzymy ziom. Odpowiedzialność, tak to się nazywa. Bądź odpowiedzialny i nie pozwól, żeby krzywda sprawiła, że płaczę, osoba ci bliska. Gdy roni łzę, proszę weź ją uściskaj. Kwiaty pustyni jak kwiaty betonu są bardzo blisko. Rozejrzyj się ziomuś, może trzeba komuś pomóc. Może trzeba coś naprawić. Życie nie jest po to ziomuś, aby się tym życiem dławić. Niby to wszystko wyszło, moja dusza rusza w rytmie. Kombinuję sprytnie, zanim okazja zniknie. Góra, góra, i niechaj to zakwitnie. Jak kwiat na suchej pustyni, czyli nie jak zwykle. Niby to wszystko wyszło, moja dusza rusza w rytmie. Kombinuję sprytnie, zanim okazja zniknie. Góra, góra, i niechaj to zakwitnie. Jak kwiat na suchej.